Bueno, baixamos un poquinho a música e vámonos ir a unha terra que eu quero e amo tanto, como é a terra donde eu natín, que eu lle chamo a terra da carqueixa. E vamos a falar, pois, cunha señora que fai androllas, porque o día 11, en Navia de Suarna, pois é a festa da androlla, donde se van a vender, pois, unha morea de quilos de androlla. Pero Paloma, que é a que, en fin, fai androllas, e que ano tras ano, pois, a vamos entrevistando e vamos comentando o que é a festa da androlla. Moi boas tardes, Paloma. Hola, buenas tardes, Armando. ¿Qué tal, ¿eh? ¿Baixo a neve o no baixo a neve? Bueno, un poquillo hoy sí, pero la verdad que hay mucha neve. Hay mucha neve, ¿no? Neve. Hay mucha neve, ¿no? Sí, ¿cómo? La verdad que sí. ¿Cómo? Ya pasamos años que no víamos tanto. ¿Cómo vos movéis ahí con neve, ¿no? Tenéis que andar quitando en la capala y todo eso, ¿no? Bueno, un pouquinho sí, e despois, costou terrenos, tractores, pues nos vamos movendo. Muy bien, es estupendo, sí. Bueno, xa tes esas androllas preparadas, non? Sí, ahora xa están curadas, as androllas, butelo, chorizos, todo, un pouquinho derivado do... Sí. Así que, ahora nestas datas... o rei, a reina é o androlla, non? Pois sí, a reina é quien había de androlla. Sí. Bueno. Pero é o butelo, a reina, a reina é o androlla, pero o rei é a navia. É verdade. A verdade que sí. E en fin, como cada ano, non? Así, pois tes a benza de cantos postos pode haber de uns 30, non? Máis ou menos ou sí, a verdade que non sei fijo, pero creo que sí, 30 ou 30 algún. Sí. Sí. Sí, máis ou menos. E entonces, pois como ben sabemos, androlla e eu podo dar fé. Pois que eu vim como se amasaba. Pois a androlla esta é curado o fume, pero con leña de carballo, non? Sí, fúmase con leña de carballo ou castañeiro tamén. Sí. Bueno, porque son leñas que non dan sabores. Uh-huh. E por eso se cura con esto, porque outras leñas poden dar sabores. Sí, poden dar sí. Como pode ser, dixéramos, a xesta ou bidueira, que lles quita certo, sí. Certo sabor. Certo sabor, sí. Uh-huh. E despois, canto tempo leva a fumando, máis ou menos? Pois de 15 días a 3 semanas. As piezas pequenas, pois chegalles 15 días, as piezas grandes, sobre 3 semanas. E eso que son desmaestros. Despois depende un pouquinho do tempo tamén. O sí, tempo, bueno, claro. Está seco, pois sí. Curase antes, e se está de humedade, pois leva máis tempo. Sí, lógico. Sí. Porque aquí ao ser ao natural, sí. Pois hai que depender un pouco do tempo. Sí. E entón, pois, vosotros que sois desmestres neso, porque o vía na casa... Cando era chavalote, pois, sí. Cando lles tocaban que estaban secos e todo eso, dicí, pois isto xa están curados, xa se poden retirar e poñelos, sí. Ao aire, non? Sí, claro, porque, a ver, para guardarse, pois non convén que estén húmedos, convén que estén secos, e claro, porque se o embutido non está ben curado, pois... pode, se se envasa vacío ou todo, pois picarse ou algo. Sí. Sí. Porque tú que levas envasados ao vacío e despois tamén da tamén de, en fin, sí, soltos, bueno, máis ben levo natural. O natural, ¿no? Tamén levo algo envasado vacío, pero normalmente levo natural. Sí. É o que máis a xente lle gusta tocar. Sí. Gusta lle tocar o chorizo. Quere ver. Sí. Porque outra maneira pode dir, "Oi, son do ano pasado." Sí, bueno. Pero digo, sí. Si tú has pasado, no quedaron, ¿cómo vais a ver? Pero bueno, hai xente con mellor, pois, por aquelo de que, ademais, xa se toca, cando se ve, xa se ve que son frescos, non? Hombre, sí, creo que sí. Sí. Que ten un pouquinho de experiencia, que sabe. Sí, sí. Porque cando para todo este embutido, son produtos naturales que son coiros, tú, si tú me corrixes, coiros, sí. Costela... Sí, despois adúbase con allo, pimentón dulce, pimentón picante, E eso cantos pues, días está macerando aí? Dous, tres? De dous a tres días. Xa está macerado, non? Sí, porque sí. Ouvía que tamais, vaya, non sei se era para preparando pre-macerar ou, dixéramos, revolvendo, xa preparando para... Sí, creo que estábamos preparando para macerar, non? Sí, para adubar, macerar. Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, despois eso removese día a día, unha vez ou dúas. Sí. Bueno, as máis veces posibles para que vaya todo ben introducido, ben... Con pasto de sabor. Sí, sí, señor. E despois, despois tamén, aparte de o que androlla, o chorizo, falamos da soá tamén, hai xente que compra soá e tamén cachola, non? Ah, sí, sí, sí. Unhas couveras. A verdad que sí. Bueno, é típico por estas fechas, pois, aparte do embutido, pois, o... A cabeza, ao lacón, a turbana. Sí, sí. E bueno, despois cada un o que lle gusta. Pero bueno, o cerdo suele ser moi gustoso para xente. Sí, sí, no, desde logo. Sí. Por iso dicen, a min do cocho gustanme as tos andades. As tos andades, sí. E do cocho, pois, tendo un fuciño ao rabo, non? Sí, todo se aproveita, dicen. Sí. E entón, aí leva a cachola como isto, que vai inteira ou vai, dixéramos, o dente da parte da baixo por un lado e o que é por arriba a orella vai por outro, non? Sí, bueno, aquí temos costumbre de, porque, bueno, aquí como facerse van a casa suele ser grandes, suele se poñer o dente da baixo a un lado e o que é a orella a outro. Sí. Sí, sí. Que a cabeza en cuatro partes. Era o que xe me dicir, en cuatro partes, ¿no? E despois o lacón, que vai en partes ou vai lacón inteiro? A ver, aquí si la semana é o lacón inteiro. É o lacón inteiro, ¿no? Sí. E porque todo eso, claro, como é normal que pregunto máis tonta, ¿no? Está salado, ¿no? Sí, sí, salado. E despois, por exemplo... Os roxós, que a min tanto me gustaban cando se facían con pan de trigo. Sí. E azúcar e mel. Sí. Pois sí, bueno, tamén é típico aquí facer os roxós, agora menos, porque as familias son máis pequenas e non... Sí. Hoy se perdendo un pouquinho o costumbre de facer a festa dos roxós. Sí. Que antes se facían, se facían logo era costumbre de facerlo en familia. Sí. Bueno, facíase, como dices ti, con pan de trigo, mel e azúcar. Sí, e azúcar, exactamente. Sí. Eu tiño comido hasta con pasas, pero con pasas, pero sin grau. Que tamén estaba fino, a verdad. Que tamén estaban excelentes. Botabañes eso, aparte do mel, azúcar e tal eso, e tamén lles puñan as uvas pasas. Sí, sí, sí. E porque de todo isto, por exemplo, cando salais, os xamós tamén van por encargo ou... Bueno, a ver, aquí xamón solemos vender. Normalmente non. Sí. Solemos, máis ben, pues, para poñelo para embutido. Ah, bueno, en desguasáis é para embutido. Sí, sí. Ajá, perfecto. Sí. E ao que non, pois, dicía, non, vamos facer un ex bistés destos xamós, bueno, non? Pero bueno, deixamos para o consumo da casa, eso sí. Sí, os bistés os bistés de coxo que tamén sabe. É difícil de curar aquí o xamón. Sí, sí, non é máis difícil, non? Sí, sí. Porque, eu lembro, como tu ven traballando en charcutería, tocinería, ou como se queira chamar, pois, teño desguasado uns poucos de xamós en fresco. Sí, sí. Y entonces, por eso estás trabajando en un sitio así, sí. Sí, por eso yo te digo que de eso, pues, o que en fresco, no que en salado, es salar, pues o mejor salas dos o tres o un, dices, preter en seco todo ano, ¿no? Preter para pro ano, sí, ¿no? Sí, sacaste, sí. Pero después, no hay gente que se encarga, por ejemplo, yo sé que se fan muchos encargos desde fuera de ahí. Hay sí, gente sí, que sí. Venga, que encarga para Barcelona, yo conozco sí, sí. Algún. Sí, sí, precisamente mandé pues, unas encargas ahí para Barcelona, precisamente pienso que para un restaurante. No sé ahora decir cómo se llama el restaurante en concreto, pero sí. Porque hay hay un que le llama Manolo do Bodego, que esto Alba conoce o ben, que hay de Villa Quinte. Ah, sí, sí. Pues sí. Me te enfalado, dice, fai unos chorizos buenísimos, ¿eh? Dije a mami si a coñecía, creo que a coñeces. Digo, hombre, algo sí, algo. Sí, la verdad que sí. Pues sé que hasta en Barcelona, Madrid, y algunos van al País Vasco también, ¿no? Sí, sí, sí, teño mandado para todos esos sitios, sí. Y os dixéramos... Porque ellos, estos encargos que che fan, que son, por ejemplo, que che encargan máis? Claro, androllas, yo a mellor dicen, ay, ponme dúas androllas e despois pasme unha dúcia de chourizos. Chourizos, sí, pois androlla, chorizo, morcilla, salchichón, butelo, e o que máis, sí. E morcilla de cebola fais? Sí, sí, sí. ¿Ah? Véndese moi ben, moi ben. Sí, sí, sí, por eso digo sí, eu que é un dos produtos que vai moi ben. E despois, sí, non hai xente que se diga, oi, mándame zorza solo. No, eso é verdad que, bueno, claro, eso é máis parecedero. Sí, claro, que, claro, sí. Non ter curación, pois, é máis difícil. É máis difícil, non? Sí, sí. Porque después, aparte de eso, y las pezuñas, los porcos, sus uños, como decimos sí. Nos, ahí también se venden, ¿no? También hay gente que os leva, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Y sale muy... quizás es una pregunta un poquillo de eso, pero bueno, hay que preguntarla. Salen sí. Precios... Son precios módicos, ¿no? Hombre, eu penso que sí. Sí, sí. A ver, vimos cobrando que a costilla, o touciño a 10 euros. Ah. O lacón a 9. Bueno. A solana a 8. A cachucha a 6. Bueno. Sí, sí. Son os precios máis ou menos. Sí, claro. Y... Pues os embutidos, pues, andan... A 14 euros o chorizo, sí, sí. E a 14 a androlla. Uh-huh. E, bueno, o que é embutido a ese precio, máis ou menos. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Hombre, pois, pues, está ben, non? Non é tampouco ninguna exageración, eh? Y... Non, claro, o cliente tamén non se pode... Hombre... Hai que deixar que poida comprar. Hai que deixarlle un margen, non? Claro, claro. E que xe iba a dicir... porque cando son esas tuveste sorte este ano ca matanza, que fizo moito frío e houve xeadas, e dicen que para iso vai moi ben, non? Sí, sí, sí. Necesita ese frío, isto quere é un traballo que necesita frío. Sí. E aquí ao ser todo pois artesano e natural, hai que contar co tempo. Hai que contar tamén co tempo, ¿verdad? Sí, sí. Porque traballo levas arreo, eh? Sí, isto é unha cousa que dá moito traballo. Moito traballo, eh? Moito, moito. A parte de ter que elaboralo todo con moito frío. Sí, con moito frío, con frío, pero con moito mimo tamén. Con moito frío, sí, normalmente. Sí, cariño, mimo, hai que poñerlle de todo. Sí. Pero a veces as mans son as que quedan... Sí, son as que pasan factura despois. Sí, sí. E entón, pois, despois, claro, os colgadoiros para secalos, para o fume e todo eso, tamén convén que... por exemplo, isto, cando están, vaya, que xa están curados e tal, xa deixades de facer fume e entonces fume, no mismo sitio, sí. No mismo sitio xa teñen corrente, non? O aire, nos días. Uh-huh. Pero no mismo sitio, non? Onde están? Sí, sí, bueno, sí, o, bueno, sí. Aquí no noso caso temos o horrio, pasamos o horrio, ah. E tal, sí. Sí, sí. Entonces poden curarse, pode, no horrio poden curarse perfectamente. Más, colgados, pero despois hai que pasarlos a por exemplo, os que deixamos para casa para o consumo de todo o ano, uh-huh. Pois é cando envasamos o vacío, se meten no congelador ou en tarros ou en algo. Uh-huh. Sí. Bueno, pois... así que este ano, e este ano polo que tamén estuvemos falando co alcalde hai poucos días, pois vai haber 4x4 tamén en Navia, Pois sí, xa o ano pasado tuvemos 4x4, despois de anos atrás que tuvemos 4x4, pasamos aí uns anos sin ter, uh-huh. E o ano pasado volveu a haber 4x4, este ano volvemos a ter 4x4. Bueno, pero bueno, este año axúdanos pouco o clima. Bueno, despois de que é bonito, que hai unha estampa preciosa, pero claro, non, sí, axuda polo terreno. Sí, sí. A estampa é moi bonita, e como dicía un señor, que me parece que era da Fonsagrada, así, pero dice, moi bonita, pero Tarnela non está tan ben, porque se pasa moito frío. Sí, sí, hai moito frío. Pero moito, sí, porque temos temperaturas baixo cero. Hombre, aí tenedes vos carambos, non? Pois sí, hai carambos, hai. Pois pues sí. Tede cuidado cando pasetes por debaixo que non vos cae algún encima. Sí, non sorprendan. Que oi, oi, é cun carambo desos pode matar a alguén, Ah, claro que sí. Sí, sí, fatiga. Sí, sí. Pois moi ben, Paloma. Bueno, un ano máis, foi un placer terte aquí e en fin. Igual, falar con vosotros. É un placer. Eso, que sigas facendo moitos chourizos, que sigades... pois disfrutando tamén do tempo, porque tamén hai que mirar o lado positivo e a disfrutar todos, en fin, o día da feira, o domingo, que haxa boa feira. Vale, graciñas, Un aperta. Vale, igual, un abrazo. Saúdos. Chao. Chao, chao. Bueno, pois dicimos adiós a Paloma, pois con algo de música que xa Fernando nos ten por aí preparada. Bueno, pois xa saben vostedes que o día 17 aquí deste mismo mes, pois a 7 da tarde comeza a festa do Rei Don Botillo, pois que a Asociación de Bercianos en Cataluña ao fain. E entón xa saben vostedes que é a 15ª ou a 15º festival do Botillo en Cataluña. E este sábado a día 17, pois as 17 horas estaremos ali todos. Homenaxéase pois a membembre neste caso, pois a embutidos Santa Cruz de Montes, Berciano Ilustre 2018, que é o concello de membembre que será pois homenaxeado este ano. E tamén, pois, nestos homenaxes, pois, os povos do Bierzo, este ano, pois, o excelentísimo Ayuntamiento de Bembimbre, representado por o seu alcalde, don José Manuel Otero Merallo. Así que xa saben vostedes que o día 17, pois, no hotel, aquí en San Boi, no hotel Tedes, donde aparcar que ele ha dado, pois, aquí donde están os dal campo, aquí pois tedes donde aparcar pois arreo. E en hotel Front Air Congress, aquí de San Boi. Así que xa saben vostedes, poden asistir pois a esta festa do Rei Don Botillo do Bierzo. Música variada. Bueno, señoras y señores, ya saben ustedes que allá por Galicia pues estáse pasando un temporal bastante fuerte, como falábamos hay un momentiño con José Manuel, falábamos sobre todo donde más gordo está, por ejemplo, antes era Piedrafita de Cebreiro, que también hay muchísima neve, pero donde peor se está pasando é no concello da Fonsagrada, que en moitos dos casos, o que a propia vila da Fonsagrada quedou incomunicada algún momento. Menos mal que as máquinas quitaneves pois foron retirando a neve, pero o malo é do xeo que está a caer, porque na cidade de Lugo, ben saben vostedes que tamén pois o xeo pois apreta moito e faise moita, moito xeo pois polas rúas e polas beiras rúas, que hai que andar con cuidadiño cando hai un pouquiño de auga e nebuscada que nevou, porque lo que mismo Lugo ciudad non está moi cuberto, pero os alrededores, indo pola estrada que vai a Fonsagrada e sobre todo as que van cara á costa, tamén por Vilalba, toda esa zoa de Mondoñedo, e despois poder pasar a Asturias, pois tamén hai os seus problemas. Por eso digo que se algúas persoas van para lá, primeiro que consulten pois a Dirección Xeral de Tráfico, que miren como teñen que ir. O peor está para pasar para lá, porque xa saben vostedes que según que autovías están pechadas, outras estradas están pechadas, e se van a Asturias non digamos nada. Pasalo por toda de Asturias, pois non vexas. Hai outro tanto. Así que, como lles digo, e digo sempre, vamos a despedirnos hasta os xoves que ven. Que a fogueira do espírito quente as vosas vidas, e que a fogueira do lume, nunca mellor dito, quente os vosos fogares. Así que, señoras e señores, de co xoves que ven. Informació.